востраў Крым. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Значная частка нашай пошты – лісты-водгукі, у якіх слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску ў адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, а дбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва. Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Аляксандр Лукашэнка неяк назваў «вашывымі блохамі», за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца Беларусь, прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я перадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'я патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Аляксандр Рыгоравіч адабраў у яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Аляксандра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 94 году была асабістым ўрачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шэраговым урачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну. Вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду». Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канахович з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расійскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расійскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. Растаптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канахович з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канахович, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімболіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш. Нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, спадар Канахович, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепанович са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глябальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення. Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць», напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепанович са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепанович. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае разбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца, якраз наадварот. Чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.